er natten snart på vej, og du går fra mig. Når du går, så tænk kun på, jeg holder af dig. Omkring i klynger. Hvis du lytter, kan du høre, at de synger. Siger jeg nu igen, før du går fra mig.